พร้อมกับเรานั่งภาวนาเวลานั่งขัดสมาธิอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนให้ถือว่าการนั่งขัดสมาธินี่แหละเหมือนกับขึ้นเมืองสวรรค์เมื่อขึ้นเมืองสวรรค์ได้ก็ไปพรหมโลกได้ไปพรหมโลกได้ก็ไปสุทธาวาสได้สุทธาวาสมหาพรหมไปถึงสุทธาวาสแล้วก็เปิดประตูพระนิพพานเข้าไปพระนิพพานได้ฉะนั้นการนั่งสมาธิไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ไม่ได้เลือกพระเนนไม่ได้เลือกว่าอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวผ้าเขียวยังก็นั่งได้การนั่งนี้เรียกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิใต้ลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพธิ์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่นั่นเป็นสถานที่ตรัสส่วนตรัสจริงๆพระองค์ตรัสในจิตในใจใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นมันพัฒนาการตัวเองมาโดยลำดับเรียกว่าเมื่อบุญบารมียังเล็กยังอ่อนยังน้อยก็บำเพ็ญมาแต่เล็กแต่น้อยเหมือนมดแมงเล็กๆในน้อยตั้งแต่สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางอย่างก็เล็กที่สุดถ้าใครได้ไปดูริมทะเลจะเห็นตัวสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเคยลูกเคยหวังลูกเคยก็คือลูกกุ้งกุ้งนั้นลูกมันเล็กๆถ้าเราไปถ่อในริมทะเลบนลูกกุ้งมันอยู่เป็นฝาเนี่ยนั่นแหละมันพัฒนาการมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วอยู่ในสัตว์เล็กก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามมีดวงวิญญาณดวงจิตดวงจิตดวงวิญญาณนั้นมนุษย์ปุถุชนก็สงสัยว่าดวงวิญญาณมันมาแต่ไหนมันเกิดมาเรื่อยหรือความจริงดวงวิญญาณไม่ได้เกิดมันเกิดมาแล้วก่อนเกิดก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์มันเกิดมาเป็นดวงวิญญาณแต่เป็นดวงวิญญาณยังไม่ฉลาดยังโง่อยู่หลงไหลอยู่ในกิเลสราคะกิเลสราคะเนี่ยเป็นที่หลงไหลของดวงวิญญาณดวงจิตนั่นแหละดวงจิตยังต่ำอยู่ตราบใดกิเลสราคะมันมากท่วมหัวท่วมตัวของมันหมดจนไม่รู้สึกตัวกิเลสโทสะมันกระทับผมดวงวิญญาณอันนั้นก็เป็นที่ฆ่าตัณหาเวียนตายเวียนเกิดจนกระทั่งว่าไม่รู้จะว่ากี่ภพกี่ชาติเพียงนับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น จะต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาบารมีเป็นจำนวนอสงไขยจนบารมีแก่กล้าหมายทั้งดวงวิญดวงจิตดวงวิญญาณนี่แหละกล้าขึ้นกล้าทำบุญให้ทานกล้ารักษาศีล5ศีล8ศีล10 227กล้าฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนากล้าอยู่ในป่าในเขาในธรรมไม่กลัวตายเมื่อดวงวิญญาณอันนี้มันกล้าขึ้นมาโดยลำดับจนเป็นพื้นฐานตั้งใจบำเพ็ญจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นได้แต่เป็นเวลานานแต่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองนัยยะคือนัยยะหนึ่งตอนปรารถนาด้วยตนเองแล้วก็บำเพ็ญทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งอินทรีย์บารมีแก่กล้าจึงจะได้รัฐพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจึงจะตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าลำพังแต่ตัวคนเดียวคำว่าบำเพ็ญบารมีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานั้นมันเป็นการหนักหน่วงคือมันกิเลสในใจนี่แหละมันไม่ยอมให้ทำให้ปฏิบัติดวงจิตดวงวิญญาณอันนี้มันยังต่ำฉะนั้นเราต้องบำเพ็ญตั้งใจปฏิบัติบางคนก็ว่าไม่นั่งขัดสมาธิก็ได้กันมั้งนั่งอย่างไรก็ได้อันนี้เรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจเข้าใจว่าทำตามสบายใจของตัวเองแล้วมันก็จะสำเร็จมรรคผลไปไม่มีข้อแก้ไขในใจในตัวคนเราจะละชั่วทำดีนั้นจะต้องมีน้ำใจเข้มแข็งขึ้นมาทำไมอย่างนั้นมันก็ละความชั่วไม่ได้จิตใจมันจมไปอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาไม่ยอมเงยหน้าดูฟ้าดูดินเนี่ยมันหลงไปตามความหลงของตัวเองอย่างนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นการดีบุญบารมีแก่กล้าขึ้นมาพอสมควรมนุษย์สัพติลาโภการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าได้ลาภอันประเสริฐนี่มาแล้วเราไม่บำเพ็ญอีกก็อยู่แค่มนุษย์มนุษย์นี่ก็ยุ่งยากไม่ใช่ของเล่นเพราะเป็นคนมันก็กิเลสมากกว่าคนมันหลายดังนั้นโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่ากิเลสมันมี 1,500 ตัณหา 108ท่านว่าอย่างนั้นคือว่ามันมีเยอะแยะไม่รู้ว่าจะว่ายังไง แต่มันจะมากเท่าไรเท่าไรก็ตามให้พากันตั้งใจสมาทานศีลธรรมกรรมฐานด้วยจิตใจของตัวเองไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าปล่อยไปตามนั้นแล้วก็เรียกว่าตกต่ำหลงเป็นคนก็กลายเป็นสัตว์ได้อยากเข้าใจว่าเป็นคนแล้วก็เป็นคนเรื่อยไปสูงเรื่อยไปแต่ถ้าพบใดชาติใดเมื่อใดเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายระยะนั้นจะต้องต่ำตกเป็นสัตว์สิ่งเยรฉานก็ได้แม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ตามถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีมีเงิน80โกฏิ10ล้านสมัยโบราณมีเศรษฐีคนหนึ่งแกไม่ค่อยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหาเรื่องขัดข้านพระพุทธเจ้าอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมีอำนาจวาสนาเห็นพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีสู้ตัวไม่ได้คอยติเตียนพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเวลาแล้วก็หารู้ไม่ว่าตัวเกิดมาเป็นคนมันต้องมีเวลาตายเมื่อแกชรามาก็เกิดตายขึ้นมาเศรษฐีนายนั้นตายแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเลยมาเกิดเป็นนกสุนัขขาหมาบ้านเฝ้าบ้านให้ลูกเศรษฐีธรรมดาเศรษฐีนั้นเวลาพ่อแม่ตายแล้วก็ผู้ใดเป็นทายาทมีลูกก็ให้ลูกนั่นแหละเป็นเศรษฐีพอลูกเป็นเศรษฐีหมาตัวไอ้เศรษฐีก็มาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอีกแต่ลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองมาเป็นสุนัขในบ้านเข้าใจแต่ว่าตายแล้วก็สูญเหมือนคนสมัยนี้บางคนว่าตายแล้วมันก็สูญไปเป็นอะไรต่ออะไรไปแล้วไม่ต้องมาอีกตายครั้งเดียวก็แล้วจะกินจะอะไรก็ทำไปตามเรื่องอันนี้แหละคำโทษความเห็นอย่างนี้แล้วเหมือนสุนัขขาหมาเฝ้าบ้านทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มาพิจารณาสัตว์โลกก็ไปเห็นลูกเศรษฐีที่ตายไปแล้วนะมาเป็น เศรษฐีแทนพ่อโลกเศรษฐีเป็นคนมีบุญบารมีพอที่จะสั่งสอนได้วันหนึ่งพระองค์ไปโปรดสัตว์ไปบิณฑบาตกลับมาก็พอดีผ่านหน้าหอปราสาทของเศรษฐีหมาเศรษฐีก็เลยมาเห่าเห่าว่องว่องตามภาษาหมาทีนี้พระองค์ก็มุ่งหวังเพื่อจะได้ปลดลูกเศรษฐีพระองค์ก็แสดงวาจาออกมาว่าดูก่อนเศรษฐีเมื่อท่านยังเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีอยู่บ้านหลังนี้ก็ด่าให้เราตถาคต ไม่รู้ว่าจะด่าว่ายังไงจนตายแล้วก็มาเป็นสุนัขมาเป็นหมานี่ก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนยังมาด่าให้เราตถาคตอีกจะกัดแข้งกัดขาอย่างทุกอย่างเพราะว่าอย่างนั้นตรัสอย่างนั้นคราวนี้ก็ขจรทั่วไปในเมืองเหมือนสมัยนี้ที่เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์ออกมาข่าวต่างๆก็อ่านดูอยู่ในหนังสือพิมพ์แต่นี่ข่าวที่ว่าเศรษฐีของเมืองนั้นตายแล้วมาเป็นสุนัขมันเป็นไปได้หรืออันนี้ข่าวนี่ไปเข้าหูลูกชายลูกชายก็เกิดไม่พอใจเอ๋พ่อของเราเป็นเศรษฐีจะมาเกิดเป็นหมาได้หรือไม่มีทางเป็นไปได้ทีนี้ก็จะทำอย่างไรต้องไปถามพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ว่าอย่างนั้นความไม่พอใจขัดเคืองขึ้นมาในใจไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ท่านได้ว่าพ่อของกระผมเป็นสุนัขหรือถูกแล้วว่าอย่างนั้นก็แกเป็นจริงๆวันนั้นก็พอดีมาเห่าเราตถาคตแต่ว่าข้อเท็จจริงท่านเศรษฐีต้องทำอย่างนี้จึงจะรู้จักว่าเป็นพ่อของตัวเองคือให้ปฏิบัติหมาตัวนั้นเอาใจใส่จัดที่นอนให้มีอาหารให้มันกินตามสะดวกสบายจนมันสนิทสนมคุ้นเคยจึงค่อยกระซิบถามที่หูของหมานั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สมบัติฝังไว้ในดินที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยจะได้ไปขุดเอามาใช้ดีกว่าทิ้งไว้ในแผ่นดินคอยถามดังนี้กับสุนัขตัวนั้นทีนี้เมื่อมันคุ้นเคยแล้วมันก็พาไปแล้วมันไม่พูดดอกหมามันได้แต่เห่ามันพาไปธรรมดาคนโบราณนั้นทรัพย์สินเงินทองเป็นของไม่เปื่อยเน่าเขาเอาไปฝังดินไว้ใส่ไหไว้บ้างหมามันก็ไปตะกุยที่นั่นที่นี่ให้เห็นเศรษฐีก็ไปขุดตามหมาบอกนั่นแหละมันไม่พูดบอกแต่มันเอาเท่าเคียเคียพอเศรษฐีมันตายแล้วจิตมันไม่ตายยังมีอยู่มาเป็นหมาเศรษฐีก็ไปขุดได้ของเยอะแยะมันตะกวยที่ไหนก็หมายไว้จะขุดได้เป็นเงินเป็นคำเป็นถาดโถโอไตอันใดที่มันไม่เสียจึงรู้ว่าเอพ่อเรานี่มาเป็นหมาแต่ดูนี่ไงเพราะบ่เชื่อคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานภาวนาไม่นั่งขัดสมาธิผลที่สุดก็มาเป็นสุนัขอย่างนี้หนอแกก็ตั้งอกตั้งใจมันต่อมาก็ทั้งจนได้ตักบาตรใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นประจำนี่แหละคนเรานะจะไปถือว่าเราดีเราเด่นคนเดียวไม่ได้ต้องมีศีลมีธรรมมีคำสั่งสอนฟังเทศฟังธรรมแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเราเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ทำดีมันไปเป็นชั่วก็ได้ถึงขั้นเศรษฐี ไปเป็นสุนัข ก็ยังมีมากมายเป็นสัตว์สิงห์กระฉานตกนรกเหมือนพระเทวทัตอันเรื่องบอดีมันเป็นไปได้นั้นเราอย่าให้ตัวเราใจเราตกไปในอารมณ์ที่ต่ำให้มันสูงขึ้นภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเอาจิตเอาใจของเราให้ได้ไม่ปล่อยปะละเลยไปเลื่อนลอยไปตามกิเลสเป็นทุกข์เผาตายไปเป็นปูเป็นปลาเขาก็มากินเห็นหมดในโลกเป็นหมูเป็นไก่เขาเอามากินเป็นอาหารมนุษย์มันก็กินไปเรื่อยถ้าเราทำบุญดีไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ได้ใช่ว่าตายไปให้เขากินเนื้อกินหนังของตัวเองก่อนจะกินเขาก็ฆ่าให้ตายก่อนก่อนจะถึงตายเนี่ยมันไม่ใช่เล่นเล็กน้อยเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาฆ่าโมดูไม่ได้ร้องไปตามเรื่องฉะนั้นผู้ใดไม่อยากเป็นคนชั่วคนต่ำเป็นสัตว์สินเดรัจฉานก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษาปีนี้ให้มันเจริญขึ้นให้มันก้าวหน้าไปอย่าเพียงแต่พูดเล่นหัวสนุกเพลิดเพลินดีอกดีใจอยู่กับหมู่คณะหรือว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้เจ็ดใจผูกพันอยู่ในวัฏสงสารถ้าเราภาวนาพุทโธภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกเจ็ดใจมันก็จะได้ฟื้นฟูขึ้นมาภาวนาให้จิตใจมันดีขึ้นเจริญขึ้นเมื่อใจมันดีขึ้นเจริญขึ้นก็เรียกว่าพ้นจากความเป็นมนุษย์ก็ได้ไปสู่สวรรค์เทวโลกพ้นขึ้นไปจนถึงพรหมโลกจนมารู้แจ้งในหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายวาจาจิตของตัวเองแล้วจิตใจมันก็จะได้พ้นออกจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอันนี้ให้ได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็คิดไปในอารมณ์ต่ำไม่ว่าผู้บวชใหม่บวชเก่ายังก็ให้ตั้งใจขึ้นมาไม่เพียงแต่ว่าบวชตามประเพณีพ่อแม่บวชให้พ่อบ้างให้แม่บ้างตามใจพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เพียงพอเมื่อเราได้มาบวชเราก็ให้ปฏิบัติให้มันดีขึ้นดีไม่ดีมันรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ภาวนาทุกลมหายใจจิตมันก็ต่ำไปอารมณ์ตามก็คือมันหลงไปตามกิเลสกิเลสนั้นไม่ใช่ไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ถ้าไม่ภาวนาไม่รักษาศีลภาวนามันไม่มองเห็นตัวกิเลสเลยมันเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูเลยบำลงบำเลอตั้งแต่ร่างกายสังขารอันเดียวจิตมันก็ต่ำลงไปเรื่อยไปฉะนั้นดวงวิญญาณอันนี้มันก็เลยตกต่ำไปฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจให้จิตใจมันตื่นขึ้นรู้สึกตัวไม่นิ่งนอนใจจึงจะเจริญก้าวไปข้างหน้าการทำการปฏิบัตินั้นท่านว่าต้องมีความเพียรมีความอดความทน